صدرني چودني دي زور ما دي ارغل کرو دي توري توري لڑي دي اور بل پسول کرو دي توري توري لڑي دي اور بل پسول کرو دي صدرني چودني دي زور ما دي ارغل کرو دي توري توري لڑي دي اور بل پسول کرو دي توري توري لڑي دي اور بل پسول کرو دي نشیتم کی دائرہ تسر مخیل میدان تختی زڑنائیل ڈار در تچویس لی بیان تختی سپریشو سے پر لبر دنو دا افغان تختی انشاء اللہ ونیم میدان لسی تم کرو دیں صدرنی چودنی دی زور ما دیر غل کرو دیں توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دیں توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دیں لرو برتا روز دی بیارا گر ناٹو فوزنا دی پینیس پینی پرکی دمینو دی تور دو دنا دی جوڑ پو غلیم کی باندی ملگرو کامتو نا دی پوری وور وطن ہر گزاری لٹٹ رو دی صدرنی چودنی دی زور ما دی ارغل کرو دی توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دی توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دی چارچا پیر تاول کز مری ترین غازیان دی مخامخ بردنا پو دخمن کڑ قهرمان دی تیر لسر و مال دی خواهن دا آتلان دی لرو بر تاریخ مطل گواد شمل ورو دی صدرنی چودنی دی زور ما دی ارغل گرو دی توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دی توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دی غدی مردار دی دی رات زڑن پٹانگنو کے نشی خلاس دی دی مراگر پکھنی ننو کے وائی زندانی در تغازیانو پشیرنو کے خونو ترے اخست پراکی ٹول موٹرو دی خونو ترے اخست پراکی ٹول موٹرو دی صدرنی چودنی دی زور ما دی ارغل کرو دی توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دی توری توری لڑی دی اور بل پسول کرو دی